أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد زلف دات i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na adhurojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndim kërkojmë. Selamat për shëndetjet e Zotit mbi pejgamberin më të zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme, e të gjithë muslimanët e së të ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zër, do të vazhdojmë në ciklin të cilën kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kësh ligjërata e gjashtë më radhë, ku dhe të përmendim disa prej regullave të cilat i kam përmend djetarët, në përmet të cilave kuptohet përmbajtja e emrave dhe cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Në ligjëratën e fundit përmendim 6 kategori se si ndahën emrat të cilat vinë në kontekstet të ndryshme në Kur'an. Në kanë gjelë dhe një pjesë e fundit atje me shpjeguë. Pasa do të him në 20 regullat të cilat janë regullat më përmledhse të emra dhe cilësive të Allahu të bare kjo vëtjala. Para se të vazhdojmë të ndëruar lezër, derisa neve nuk him në detalët e emrave, si emri Allah, Rahman, Rahim, është një loj vështirësie të kë regullat, nga se regullat gjithmonë ka një loj sikletit vetë, mirë po kur kuptohet regulli, kur kuptohet përmbajtja e regullës, pasa jo shumë më e letë, shumë më e lehtë kuptimi i detaleve. Pra rregullat janë në formë një muri përgjithshëm i fuqishëm i cili nuk lën me dal prej vijave dhe kufive të sa i ka caktuar Allahu te bareke ve teala. Andaj kërkohet një vëmendje e shtuar tek rregullat, pastaj kur të him te emrat detal për detale, atëherë është edhe më lehtë për dëgjuesin. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, para se me fillu të 20 regullat të sëti ka përmejnë në libën e ti Fawaid, Bedai u el-Fawaid, thot, emma sifatu as-salb, el-mahd, falatet khullu fi ausafihi ta'ala, illa entekune mutadamminëten, li thubutin ke l-ahadi el-mutadammin, l-infiradihi bër-rububie, wal-ilahie. Thot, cilësi të cilat janë të kategorisë mohuese. Ne edhim se cilësit Allahu Gjelluar janë pohuese dhe mohuese. Qëshibje pohuese dhe mohuese? Këj emër të nga vjen shpesh. Edhe kur të flasim për emët Allahu Gjelluar, dhe shumit se këj emër vjen shpesh. Pohuese dhe më thanë për shembol, ajo është i fort. Mohuese, qëka dhe më thanë? Mohuese për shembol është nuk o i dobet. Pra e mohon dobsin, e pohon forcen. Për shembol themi, Allahu është i gjallë, nuk është i vdekur. Pra nuk është i vdekur, është mohuese, ndërsa është i gjallë, është pohuese. Dhe emri pohues dhe mohues vjen të emrat Allahut shpesh, ma dje vjen edhe në Kur'an. Sa i përket të mohuesve, pra cilësit që mohohen për Allahun, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kjo nuk hin të cilësit të Allahut, pos nëse në mohim përmbahet e kundërta e përsosmërisë. Pra kur thush Allahu se ka këta, nuk e ka këta, po ti e ki për qëllim me e pastru Zotin tante bareke ve teala nga ajo që nuk i takon ati, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kjo nuk është cilësi, pos nëse brenda vetës përmban, qëfar, përmban një përcësmëri, të kundër tënë. Sikur për shembul, thot sikur për shembul, nëse themi në fjallën Allahu Gjellar të ajeti kursi, la të khudhuhu sinetun vë lanohu, nuk e merë Allahun kotja e asgjumi. Cilësi mohuse, pra nuk e ka kotjen, nuk e ka gjumin. Veç të fjala nuk e ka kotjen, a është përsosje për Allahun? Jo. Po ku është përsosje Allahut? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, nga se kjo ajet përmban vetë veti të kundërtën, e cila është përsosmëria e gjallërisë së ti dhe të qenurit, ha, mbajtësit të tjerëve. Pra kur thot Allahu, Allahun se merë gjumi, vesh se merë gjumi, a është cilësi e plot? Jo. Argument, se edhe gurin se merë gjumi. A kuptut? Pra, gjërat të cilat i ka kriju Allahu gjelat si gjërat të cilat s'kan shpirt, ato si merë gjumbi. Tavolinën, se merë gjumbi. A është cilësi e plot për tavolinën kjo? Jo, gurin se merë gjumbi. Po në ku e këtë cilësi e plot? Ku është cilësi e plot, ku e ka përmendë Allahu gjelat, e këndër ta. Pra nuk e merë gjumbi, pra është i gjallë në vazhdimësi. A e kuptu tani regullin, në mohimët e disa prej gjërave, nuk kanë to për sësmëri, por e kundër ta është për sësmëri. Apo thot, sikur për shemë, ku thot Allahu te bareke ve teala, wa ma messena min lughub. Dhe neve, kër e kemi krijuar qiellin dhe tokën, nuk na ka prek lodhja. Nuk na ka prek lodhja. Fakti që Allahu nuk është lodh, a është cilësi e për sësmërisë? Jo, pos nëse përmban të kundërtën. Cila është ajo? Ajo është përsosmëria e kudretit të ti. Pse? Nga se edhe materit e vdekura nuk lodhën. Shumë nëse ti e merë një landë të vdekur, thamë, sigur përshemë, guri, apo diçka e cila s'ka shpirt, ajo nuk ka lodhje, nuk lodhë. Nëse e merë ti edhe për plasë herandej, herkëndej, herandej, herkëndej. A lodhët guri? Jo. Nga se nuk ka ajo diçka që mundet më kanë e cila e lodhë ata. Atëherë Allahu gjitha kur thot mu nuk kum lodhin krijimi i qiellit dhe tokës, ku është për sësmëria? Në të kundërtën. Ma në me dhe zërë, kjose në Kur'an vjen shpesh. Allahu nuk është kështu. Edhe me ndonë dikush se vetëm në këta andaj gjehmit e kanë shfridzu. Për shembull, ku Allahu gjitha ka thonë nuk është kështu, edhe kanë thonë Allahu gjitha nuk guxon mu cicu ma asit cilësi. Nuk o kështu, nuk o kështu, nuk o kështu. Andaj Shejhul Islam Tejmije ju ka thonë, nëse njeriu e cilëson Allahun vetëm nuk e ka këta, nuk e ka këta, atëherë në fund e cilëson me Allahun me kurgjo hiq, me asgjë. Pse? Nga se cilësit mohuse nuk i kanë edhe gjërat të cilat janë thamë cilant e vdekur e të sëdi ka kriju Allahu te bareke u e te ala. Apo për shembul, fjallë Allahu te bareke u e te ala, lem jelit u lem julet. Sështi lindur dhe nuk ka lindur dikan. S'është i lindur dhe nuk ka lindur dikan. Te kjo ajet, ku është për sësmëria? Nga se ka materit të cilat edhe ato nuk lindin, por vetëm mos me lind dikan, a është për sësmëri? Për shembull, burri nuk lind. A i bje që ki tash ka precisis të cilë Allahu Gjellar e ka mohu për veti, është lafdat? Jo. Nga se Allahu Gjellar në fjallën nuk ka lindur dikën dhe nuk është i lindur prej dikuj, çka argumenton? Për pavarësi, s'është i vart. Nga se njeriu kur është i lind për dikujna, varët për ti. Dhe kur lind diçka, varët për kësaj çka e ka lind. Andaj për shembull njeriu është i vart për babë dhe nanë, dhe është i vart edhe për evlad. Pra qysh është i vart për babën dhe nanën, është i vart edhe për evladin. Tani te fjala Allahut nuk ka lind dikan dhe nuk është i lindur. Ku është cilësia e madhe e Zotit këtu? S'ka nevojë për kërkan. Nuk ka nevojë për kërkan. Andaj kur Allahu mohon diçka në Kur'an të ndëruar lezër, çfarë argumenton? Argumenton se e kundërta është për sësmëri Allahu xhela. Por çemë fjalë Allahu te bareke ve teala, "Wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Dhe Allahu xhela nuk ka të kan, nuk e ka çiftin. S'ka të ngjajshëm si Zoti. Ekstremat. Ahad hiç kurkush. A është në çeta për sësmëria? Jo, por sësmëria është në atë që aj nuk e ka qiftin. Por që i mullë dhe zë, pse i bej më në ka i me gjithje këto? Nëse njëri ju, nëse nuk i kupton këto, nuk i kupton që cita Allahu të bare kjo e të ala. Por që i mullë neve mujna me thonë, në lagën tonë egziston një rebel që se ka qiftin. A është për sësmëri kjo? Po, është unik në rebelizmin e tina. Se ka qiftin. Apo, tani, kur themi ti se ka qiftin, s'ka të ngjajshëm si ki. Nuk o kjo cilësi e cila në vetë vetë është lafdruar, pos nëse përmban diçka të kundër të në përsësmëris. Kur dhe të Allahu, Allahu nuk e ka qiftin, nuk e ka ngjajshmin, nuk e ka rivalin, ortakin. Ku është cilësia e përsësmëris? Se aj nuk e ka ortakin në të qenurit i përsosur si aj. Kur kush nuk o? Pro pa tjetër në kurti Allahu i mohon gjërat, pa tjetër është. Për shembull, ai nëse do ta bëjmë se e bëjmë kaimë gjithë, kjo e çaron edhe më shumë. Nëse nuk i kuptoj këtë shembull, edhe pse janë Kur'an të gjitha. Por shembull thot Allahu xhelalu në surën Al-An'am, ajeti 103. La tudrikuhu al-absaru. Allahun nuk e kapin shikimet. Nëse lexon këtë ajet, shikoj atje sura El Anam, surja 6 në radh, ajeti 103. Thot Allahu xhallahu ala, atë Allahu xhallahu ala nuk e kapin shikimet. Tani fjalë Allahut nuk e kapin shikimet Zotin, por s'munësh me e pa. Nuk mundesh me e pa. Vetëm kur thot Allahu nuk mundesh me e pa ata, argumenton se është kjo përsosmëri. Ibn Qayimi thot jo. Pse? Që unë po të tham kështu. Ajo është ka se ekziston së në shef. A është përsosmëri, është për atë që ka se ekziston? Nuk o përsosmëri. Pse? Se dhe kur gjohi që nuk shifët. Zë do të dikush për shemull, asë gjëja. Qëfar cilësie ka? Një për cilësive të cilën e ka. Ajo është ka se ekziston është se nuk shifët. Nuk prekët. Nuk nuhatët. E kështu më ra. Andaj, në fjallën Allahut nuk e kapin shikimet. Ku është përsosmëria? Mutadhaminun li adhametihi wa ennehu gjelle an en judrake bi hajthu ju hatu be. Thot i ben kaj me gjëzije. Ky ajet përsosmëria e këti cilësimi është në atë se Allah është shumë më i madhë se sa me pa gjithkush. E jo që vetëm kur thot ti së në shef ata, kjo është përsosmëri. Pro fakti që atë nuk e shofin syt është se aj është më i madhë se si cëli me pa ata. Apo thot, nuk kanë mundësi me pa të tërin. Pro kjo vlenë për në khirat. Andaj fjallë Allahu te bare kjo vetar, la tu driku le bësar, është njëra prej jetë dhe sëtë e në argumentu gjehmit, se Allahu nuk shifët. Allahu nuk shifët. Ndunja dhe në khirat. Mirë për vërdejta cilë ashtë, ndunja nuk shifët fare, hiqë fare nuk shifët, dërsa në khirat, në edhim se Allahu gjela shifët. Mirë po, thot i bën kaj me dhëzije, gjelle an en judrage bi hajthu ju hatobi. Ska mundësi dikush me e pa tërsi. Komplet Allahun kur kush nuk e shef. Hasha. Çka shifët prej anës Allahu xhelle xhelaluhu? Ka ardhur në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, fytyra e tij. Pra ajo pjesë e Zotit xhelle xhelal, të cilën Allahu a shfaq robërve të tij është fytyra. Pra fytyra Allahu te bareke ve teala. Andaj do të bën qaim al-jawziyya. Wa hadha muttaridun fi kulli ma wasifa bihi nafsuhu min as-sulub. Kjo rregull vlen pa përjashtim. Në krejt Kur'anin, ku aje ka përshkrujt vetë vetën me diçka që thot se ka këta, se ka këta, se ka këta. Pro, ku ta gjithë një Kur'an, që Allah thot, se merë gjumi, se merë lodhja, apo, nuk ka qiftin, s'ka artakin, se shofin sytë, ku o përsusmëria, në të kundërtën, në të kundërtën. Jo vetëm në ata, nuk është përsusmëria, përsusmëria është në atë se aje ka cilësin, aqë lartë, s'ka artak. Nuk ka lindi kanë. E tham që edhe materia, për shembull, guri nuk ka lind dikan. Në guri, materia e ngurt, nuk e ka lind dikan. Po kjo nuk o përsosmëri. Kjo nuk është përsosmëri, e kështë më ratë. Andaj të ndërruar vëllezër, kjo është ka e përmen Ibn Qayyim al-Jauziyja, të çështja e kur Allahu gjallë në Kur'an cilësohet me, nuk e ka këta. Përsosmëria është në të kundërtën e asaj. Pastaj thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, wa yajibu an tu'lama huna umurun. Dhe këtu është obligim që të dihen disa prej çështjeve. Para se të përmend vëllezër këto rregulla, janë 20 rregulla. Të sa di ka përmend Ibn Qayyim al-Jauziyja. Para se të përmend, unë do ta përmend fjalën e fundit, të cilën e përmend Ibn Qayyim al-Jauziyja ku ti kryen këto, po unë po e huazoj fillimisht, thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja. Fa hadhihi 20 fa'idatan mudhafatan ila al-qa'idati allati bada'naha biha. Thotë këto janë 20 rregulla të cilat i kemi vendos, ha, si dobi në regullat ku përmenën emra dhe cilësit Allahu te bareke ve teala. Ma yusafu bihi rabbu te bareke ve teala, fa alejke bi ma'rifetiha wa mura'atiha. Thot, këto janë regullat me të cilat ti emson, qysh cilësot Allahu gjellefi ula. Qysh cilësot Allahu te bareke ve teala. Thot, përmbaju mësimit të kësaj, pra mësoj këto regullat. Dhe kujdesu për to, me përpikshmëri. Thumma shrahil esma el husna in wajadta qalban aqilan wa lisanan qailan wa mahallan qabilan. Thot mos i timsojsh këto 20 rregulla, atare thot shpjegoj emrat dhe cilësitë e Zotit. Pra pa këto rregulla zgjuzojna me një emrat dhe cilësitë Allahu xhelalu ala, se pastaj mundemi me uhutua. Thot pastaj shpjegoj nëse do emrat dhe cilësitë Allahut, nëse gjen zemër që kupton. Pra nëse ki zemër që kupton, pas regullave, shpjegoj emra dhe cilësit Allahu Gjellu Ala. Apo dhët ki gjuhë që mund është me e shpjeguar. Apo e gjenë një vend i cili e pranon. Nëse jo të gjithë i pranon emra dhe cilësit Allahu të bare kjo e tjala. Dhe kjo është pjesë atani shumë rëndësi, thot Ibn Qayyimi, wa illa fesukutu e u la bike. Thot nëse nuk i din të regullat, nëse s'ki zemër që percepton që shduhet, dhe gjuhë e cila din me shpjegua, dhe vend i cili e pranon, pra, ka gjërsi me e pranuket, dhe zemër me e pranukta, thot, atëherë më mirë është për ti me shujt. Pse? Fe gjenabur rububijeti, e gjellu, u e azzu, mimma jekhturu bilbali, o ju abbaru anhul me kal. Thot, sepse të folësh për Allahum, dhe cilësit e të qenurit aj si Zot, është më e madhe dhe më e rrezikshme se sa që mund të ty me çku mendja. Kjo është në fund, po ne sillam fillim që ta të tregojmë sa është më rëndësi. Nëse nuk din rregulla, çysh kuptohet një emër i Zotit, një cilësi Allahu xhelala, thotë është më mirë me hesht, pse? Sepse për me fol për Allahun, o shumë më ran dhe më me pesh dhe më e rrezikshme, sa mund të me çku mendja. Wallahi sot me fol për diçka e cila është e kësaj dunjaje pa ilm, valla rrezik është. Rreziko. Sot më mor me disa gjëra të cilat për shembull ti nuk i di ato, me prek dikun ku ti nuk di. A rrezik o shumë rrezik. Nëse për shembull na e morna një shembull çka na e jetojna me ata çështja e rrymës. Njerëzit apo nuk prekin aty. E thirr njëri mjeshtër ekstremera profesional, pse? Ngase është çështja shumë e rrezikshme. Para mendoni me prek aty ku është ku folët për emrë dhe sisit Allahu të barë kjo e tjala. Njëri ju përshemë u vlezën nëse do të digosh shtrinju të banë, po të operojune. A operon ti? Nuk e operon, vlezën, së është në rëzik. Në do të digosh shkru mi ti mu hapa që ka du të mi morë në kur jam i smut. Jo, shkru të doktori. Pse? O rëzik. Pra ti nuk merë përgjithsi, dikujt mi adha një udhëzim mjekësor. Pse? Tu jo, vlezën, mu mit, kush përgjithit pastaj? Andaj, të flasësh për Allahu në gjelola vlezën shumë ran. Anda neve thamë do t'i përmbahemi citateve të cilat i kanë pru djetarët në librat e tyre pas studimit të përpik që ja kanë bërë Kur'ani dhe hadithit të pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Thati për në kajim e gjozije, këtu duhet të dijen disa prej qështjive. I ka përme 20 regula. Pasit t'i përfundojnë dhe zë regulat, pasaj është shumë e letë me kuptu qka është emri Allah, qka është emri Rahman, qka është emri Rahim, qka është emri Allah El Alim, si kuptohet, cilat janë nën kuptimet. Nga se sot du të përmeni edhe një regull të sot Ibn Qayyim el-Jauziyje ka përmeni qështja e nën kuptimit, e cila është brenda një emre. Kjo është prej gjërave të sot janë kërkojnë vëmendje shumë të shtuar. Regulli par, thot, e haduha. Regulli par, enne ma jetë khullu fi babil ikhbari anhu ta'ala e usau mimma jetë khullu fi babi esmaihi wasifatihi kaj shei i wal mëgjudi wal kaim bi nefsihi fa innehu yukhbaru bihi an wa la jetkhullu fi esmaihi l-husna wasifatihi l-ulja. Po e citoj në gjuhën originale, gjuhën arabe, pasi që tema shumë me ndjeshmëri të lartë dhe është delikate dhe njerëzit pasaj kanë mundësi me e kërkuar referencen dhe ku jemi referuar cili tekst dhe cilës regull në original ku kemi folë për emrat dhe cilësit Allahut dhe njerëzit kanë të drejt me kërku ku je bazu se Allah e ka këtë emër, ku je bazu se Allah e ka këtë regull e kështu me radhë. Andaj po e citojmë gjë regull dhe citojmë gjuhën arabe, pasaj do ta mundohemi me shpjegue në gjuhën tonë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ajo e cila futët në kaptinën e lajmërimit për Zotin, kur lajmërojmë për Zotin diçka, njoftojmë për Zotin diçka, o shumë më e gjan, ha, se sa emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Pra, për me fol për Zotin si lajm është pak më e gjan se sa emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Sikur për shembull, tani shembulli e çarçon edhe rregullën. Sikur për shembull ke shej. Sikur me thon për Allahun a diçka. A është Allahu diçka? Ibn Qayyim thot, kjo nuk ka as emër, as cilësi, po lajm. Po është lajm. Apo, ose për shembull, ishareti. Apo, ishareti. Ka për njërë të cilat, nuk lejon me bo isharet. Mirë, po kjo kaptim dhe zërështë e gjanë. Shembull, nëse neve nga thot, dikush, a lejot kur vetë dikush për Allah, unë me thonë qështu me gisht, për pjetë. Po, pse? Sepse aje është lartë. Kjo është nga kaptina e lejmrimit. Andaj hadithi sa i Muslim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka arë njeri e ka pyet pejgamberin alaihi salatu wasalam për me shlu një robresh. Por ka qenë kusht me dit a është muslimana apo jo. Dhe ka qute pejgamberi alaihi salatu wasalam, pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thonë: "Ein Allah, ku është Allahu?" Fa asharat, ka bo me isharat me gjysh për pjet. Dhe kjo fitra vëllezër. Kjo fitra, natyrshmëria e Allahut është se njeriu kur vet bravot ai nal. Pse? Kjo fitra. Andaj ibn Qayyim Sheikhul Islam ibn Taymiyyah në librin e tij Darut Ta'arud thotë janë pajtu këtë fitrat e njerëzve se Allahu është mbi qiell. Vetë kanë dush, thotë Allahu është mbi qiell. Madje ata filozofët të cilët janë munduar me kaqu se Allahu nuk është në qiell, kanë thënë natyra po mfiton se Allahu është në qiell. Natyra shkon te ai i cili është në qiell. Kjo është e para. Shembulli ditës së kapru ka thënë wal mawjud. Dhe për shembull me thënë Allahu ekziston. Kjo vëzën në Kur'an nuk ka ardhë. Nëse do të për shembull dikush a lejohet me thënë Allahu, për Allahun me thënë ekziston. Ai ekziston. Themi në kaptinën e lajmërimit po, në kaptinën e cilësive jo. Pse? S'ka kurkun në Kur'an Allahu ekziston. S'ka në Kur'an. Nga se regulli thot, la shofim ma vonë, nuk lejohet jashtë Kur'anit dhe hadithit me thanë Allahu e ka këtë cilësi. Se ti nuk e di. Ti nuk e di. Ti me të adhonë sot një mjet aparat kryuar sot, njëri ka kryu me dur të veta, dhe ti se ke qelë s'ki idej për ta, dhe me thanë që cilësi ka, a më nëshme dit? S'ki mundësi me dit. Ti me morë katalogin e autorit, që farë cilësi ka kjo? Eksumerat. Andaj, para me ndo me folë për Allahun të bare kjo dhe të ala. Mirë po në aspektin e lajmi të shpak ma gjanë. Andaj përgjemi nëse thot, Allahu dikush, a ekziston, thejmi po. Nëse vjen një anin qeter thot, a shkruun Kur'an Allahu ekziston, thejmi jo. Mirë po, kjo nënkuptohet. Kjo nënkuptohet. Pra përgjemi të shekhu lësam të mije, kur folë me filozofat, kur e përmen qështjën e ekzistencës dhe mos ekzistencës, apo, thot Allahu gjelluala, në ekzistencën e ti është i pa diskutushëm. Në shki mundësi me e diskutue. Apo, elka imu bi nefsihi. Por shemull, elka imu bi nefsihi. I bi e kështu. Allahu rivet. Në Kur'an s'ka arë kërkom, dhe zërë qështu. Allahu rivet. Por neve, por shemull, a lejot me thanë për Allah, Allahu rivet. Po, lejot me thanë Allahu rivet në kuptimin s'ka nevoj për kërkan. Adaj në qështin e lajmrimit, thot ibn Qayyimi, fa innehu yukhbaru bihi an. Ka mundësi më konë ma e gjanë qështja e lajmërimit për Allahun të bareke vë të ala. Mirë përthot kjo nuk hinë të emra dhe cisit e Allahut të bareke vë të ala. Kjo vëzër regulli par i më kaimi të ta përsërit i këtë regull edhe njëherë përshka këtë rëndësis që e ka. Regulli dytë thot enë sifete idha kanet mun kasimeten ila kemalin vë naksin lem të dhull bi mutlakiha fi esmaihi bel jutlaku alejhi minha kemaluha. Thot ibn Qayyimi, nëse cilësia në vetë veti ndahat në dy pjesë, përsosmëri dhe emet. Pra ka mundësi një vej për blezër me bo njani është emet, me bo tjetëri është e plot. Do të shumë me shembë. Thot, nëse cilësia është e këti lojt, nuk hynë në emrat e Allahut kështu në mënyrë absolute. Mirë po thot i jepët Allahut ajo cilësi vetëm e përsosura. Si i bje dhe zërë? Ka disa vepra, nëse e ban dikush, themi e ke bo veprën, o cilësi e jotja, po e shumtuar. Dhe të njëtën vepër dikush e ban, njëtën cilësi e ka, dhe themi këtu qëfar është e lëvdruar. Sikur për shemë, thot i ben kajimi, wa hadha kel murid wal fa'il was sani. Sikur për shembull ka pru tri emra të cita të Allahu xhelaluha, për shembull ka thënë sikur emri murid, dëshirues, apo veprues, apo bërës. Nëse thot dikush, Allahu a ka dëshira? Ka dëshira. Allahu xhelaluha ka dëshira. Mirë pa Allahu nuk e ka emrin dëshirues. Pse? Sepse emri dëshirues hinë edhe para që ka dëshiron keq. Apo, njani për shembull e do zinajën, a dëshirues. Njani e do hajdutrijën, a dëshirues. E synon, po, e kështu me radhë. Pra për shkak se një vepër, një cilësi ndahet në përsosmëri dhe et emet, kur të flasim për Allahun, çka themi? E don të mirën. A e kuptove? Fjala dëshiron është e përgjithshme. Kur flasim për Allahun, themi e don të mirën. Apo për shembull fa'il, veprues. Allahu është veprues? Veprues. A është veprues po? Shejtani a veprues? Veprues. Njëri a veprues? Veprues. E kështu me radhë. Tani, për shkak se veprues hinë të plot prej të mirave dhe të këqijave, kur flasim për Allahun, çka themi? Fa'il, veprues i të mirave. Pa tjetër me këtë qartë, nga se këtë kuptohet pasaj. Apo bërës. Allahu Gjellala për që imullë është bërës. Ma djebën kajmë e gjëzitë të abjere këtë fjallën bërës edhe një herë, për shkak se thot, janë nga tru shumica e njërzimit të emri Allahut bërës në qështjën e të keqës. Që me themin eve, Allah e ka kriju iblisin. Allah e ka kriju, për shembull, derrin. Ata njerëz thonë, po Allahu ka dashur me bë të keqen, dhe ti mos na thirr më tani më na më bë mirë, sa ai vetë ka krijuar. Pra Allahu xhelalu ala për shembull e ka bë të keqen në kuptimin e krijimit. Mi po i bën kaimë gjithë thotë, tu duhet patjetër më nda. E krijuara mund të bëkon e keqe. Por krijimi i Zotit si veprues në ta shko kur gjë të keqe. Pra Allahu xhelalu kur e ka krijuar vëzë iblisin. Iblisi si iblis, a i keq? I keq. Krijimi i Zotit da iblisit, a është i keq? Jo. Iblisi, kur ka dal në pah, është kjo krijese keqe. Sharr, i cili nxit për sharr. Mirë po vepre Allahot kur e ka kriju këta, nuk është e keqe. Pse? Nga si janë do gjërat. është kuptu e mirën nga e keqe. Do të shofna na të regula e veçan. Andaj do t'i përnë ka i me ljuzije. Këto shpreje të sa ti përmendëm, sikur dëshirues, veprues, bërës, e kështu me radhë, nuk hinë në emrat Allahu Gjele Gjelalu. Wa li hadha ghalita man sammahu bil sani'i indal itlaq, bel hua al fa'alu lima yurid, fa inna al iradete wal fi'la wa sun'a mun kasime, wa li hadha innama utliqa ala atlaqa ala nefsihi min dhalike ekmele fi'lan wa khabaran. Thot, kan gabuar shumë njerëz, kure kan ledzun Kur'an sa Allahu vepron, bën dhe kanë thënë Allahu është bërës, kështu pa kuzime. Kanë thënë dhe kanë gabuar, sepse dëshira dhe vepra dhe bërja është ndarë, pra ka të mirë dhe ka të keqe. Andaj thëtë Allahu kër e ka përgjithsu për vetën, e ka përgjithsu më të mirën. Nga sa Allahu Gjelluar nuk ban keqë. Kjo regula e dytë, që shumë rëndësi, vëzër. Regula e tretë, thëtë i më në kajim e gjëzije. La jelzemu. Ennehu la jelzemu minel ikhbari anhu bil fi'li muqajjeden en ju shtekkalehu minhu ismun mutlak kema ghalita fihi ba'dul mutaakhirin fe gjeale min esmai il husna el mubil, el fatin, el makir te alallahu an kauli. Kjo është edhe më e koklavitur për disa koka. Andaj duhet shumë me kujdes me e vërcjel. Regula e tretë thot, jo do e mos kur Allahu të regon se e ban një pun, se ajo është, se nga ajo nxjerrët emër për Allahu Gjelluala. Sikur që kanë gabuar disa prej të më vonshmive, kur e kanë cilësuar Allahun me devijues, apo sprovues, apo kurthagji. Te alë Allahu ankauli, i madhështë Allahu piktin ve fjallëve. Ka disa djetarë, sidomos kjo anon nga sufit, por shembull ka pas për sufive kur e kanë pa deviju ndikan, ka deviju nga rruga, ka thon për shembull subhanal mudil, i madh është ai cili ka deviju, për shembull i madh është devijuesi i ktina. Mirpo i bën kaimi thot hadha ghalat, kjo gabim. Ka kanë gabuar vëllazër, se ato e kanë gjen Kur'an për shembull. Allahu gjithë thot yudhillu Allahu dhalimin, Allahu i devijon zulumqarët. Mirë po shiko, pa tjetër me shtu zulumqarët. Tani Allahu ka dhënë, Allahu devion zulumqarët. Kjo vepër, nga vepra anëzirët emri, në esens po. Mirë po kur flasim për Allahu në të bare kjo e tala, këtu shtrëngohet puna. Nëse është një vepër e cila ndahet në të keqë dhe në të mirë, për Allahu në është më e mira. Por shembull, a ka emrin Allahu devijues? Jo. Po në edhim se Allahu Gjellë ka thënë Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam, ju dhillu me njëshe, o jehdi me njëshe. ai e devion kado, kështu e devion kado, ju dillu me damme, me wow, me zanorën u, e cila është ai e devion. Allahu e devion kando dhe u zon kando. Tani dietar thonë nuk i nxjerrët emri. Pse? Sepse Allahu nuk e devion dikan pos me merit të ti. Andaj ka thonë Kur'an, ju dillu Allahu adh-dhalimin, Allahu i devion zulumqarët. Thonë Kur'an, felemma zagu e zaga Allahu kulubehum. Kur ata devijuan, i devijoj Allahu. Kush është i pari? Njeri. Njeri nuk e do. Andaj, për shembull, emri Allahut, e vepra Allahut, devijon, nuk i nxjerrët për kësaj emri. Nuk i nxjerrët për kësaj emri. Apo për shembull, el-fatin. El-fatin është ai cili teston. A lejohet mi thonë Allahut sprovues? Sprovues? Jo. Sepse mundet më përmbajt e keqja. Mundet më përmbajt e keqja. Por çfarë thuhet? I sprovon, çfarë i sprovon të devijuarit. Apo ade Allahu Gjellë Gjellalu në ka tregu shumë në Kur'an se Allahu te bareke ve teala i sprovon njerëzit. Apo për shembull, thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Musait alayhi salatu selam, hiye fitnetuke. Ajo është fitnja jote. Fitnja jote e Zotit të bare kjo e tala. Mirë pa Allahu a quat fit të gji? Hasha. Jo. Pse? Sepse aj nuk e vendos dikan fitne vetëm se aj e meriton. Nuk e vendos dikan fitne vetëm se aj e meriton. Andaj emri Allahu, vepre Allahu, jeftinu, juftinu, nuk nxeret nga jo, apo sprovues, apo fit të gji. Hasha. Apo për shemull el mekir, kjo është edhe maje delikate. Dhe ajo është për shemull kur tha gji. Në Kur'an dhe zërkar ajet jem kurune wa jem kurullah wallahu khairul makirin. Ata bojnë kurtha dhe Allahu ban kurtha. Allahu i ban kurthat më smirti. Kjo ajet Kur'an. Tani disa kanë thonë që emri Allahut kurthagji. Jo. Pse? Sepse Allahu e ka kushzue, e ka nu me kusht. Allahu i ban kurtha atyre që bajnë kurtha. Shekhu l'Islamu të imi e kur është përgjigj, pse Allahu e ka pru këta jet, dhe pse Allahu ka thonë Allahu i ban kurtha atyre që ka bojnë kurtha, dhe nuk e ka emrin kurtha gji, ka thonë sepse, si kur Allahu mëst kishte, nësta kishte në kudret, me bo kurtha, i bike që i kurtha gjia e ka mashtru. Apo? Për shembu, Allahu gjelluara për munafikat ka thonë në Kur'an surën El Bakara, wa minen nasi men jekulu, amenna billah, o bil jomil akhir, o ma humbi mu'minin, ju khadi unë Allah. Pi njerëzve ka që thojnë, i kena besu Allahut dhe ditës fundit, ama ata nuk janë besimtar, dëvërtet. Thadë Allahu, ata mundohen me mashtru Allahun. Apo? Ata mundohen me mashtru Allahun. Tho që i khulisa më të mje, si kur Allahun mës tja këthente me kurth, i binte që ata e mashtruan Allahun. A i bje? Por shemë, njani dhe zërë, ja ban një kurth, dikuj në pinjave, mërë njeri me njeri. Njani i planifikon kurth një tjetërit. Apo, nëse ki s'ka kudret me e kuptue, qka i bje ky, që ky? Naiv, apo? Për me hek naivitetin dhe gjehlin, dhe se aje shef komplet, dhe se s'mun është i me mashtruhe, qka dhe të Allahu gjela, wa jem kurullah. Allahu ban kurtha, ta këthen. Ta këthen. Wallahu khairul makirin. Allahu mës mirë të dime, nga se kurth dhe zërë, shka do më thonë? Kurth do më thonë me shfaqë diçka, me sinu diçka tjetër. Roteja e shfaqë të mirën e sinon të keqen. E Allahu gjelë a qka thot? Wallahu khairul makirin. Por emri nuk e ka. Allahu më smirë të ju ban kurtha. Kujna? Kurtha gjive. Kurtha gjive. Thot i ban ka i me gjëzije, fe inne hadhihi l-esma lem ju të lëk alehi subhanahu minha illa efale mëkhsusetin, muajenetin, felaj e gjuzu enju seme bi esma iha. Thetë Allahu kër i ka përdor këto emra, devijues, sprovues, bën kurtha, vetëm se në kontekstet veçanta. Cilat janë kontekstet veçanta? E devijon të prishurin, e sprovon ati cili meriton me e sprovue, dhe e i ban kurtha ati cili meriton me i bo kurtha. Andaj dhe të këto nuk janë emra të Allahu të bareke vëtë ala. pse Ibn Qayyim insiston këto nuk janë emra? Do të dikush, po, masi aje ban dhe ka ku drejtin me bo dhe ja ka bo dikujna, pse nuk e merë emrin? Nga se emri, vlezër, nëse i vendosët dikujna, argumenton se aje ban vazhdimisht ata, me të mirë dhe me të keqin. E kuptove? E për mësme bo këta, dhe se nuk i takon kjo Allahut, thot duhet me kushzu e me zullum qartë, me kur tha gji, e kështë me ro. Kjo regula e tretë. Regula e katërt, thot Ibn Qayyimi, enne esme e hu azze o gjell el husna hije a'lamun wa awsaf wal wasfu biha la yunafi al alamiyyati bi khilafi awsaf al ibad fa innaha tunafi alamiyyatahum li anna awsafahum mushtarikatun fanafatha al alamiyyatu al mukhtassatu bi khilafi awsafihi ta'ala. Kjo regula katër të shumë rëndësi, thot Ibn Qayyim, emrat e Zotit azza wa jall të mira, dhe të gjitha emrat e Allahut janë të mira, janë emra a dhe cilësi. Dhe cilësia me to nuk vjen ndesh me emrin, ndryshen nga cilësit dhe emrat e robëve. Por qemu, Allahu e ka emrin Bujar, dhe njohni për njerëzve ka emrin Bujar. Nuk e kena do një Bujar nëse ko këtu, dhe ke kena për për qëllimat. Bujar njohni ndu njo. Aje ka emrin Bujar, kur sjep? Apo, emri vazhdojnë më kone ati Bujar, a i shëndron emrin, ama dorën e ka shrëngume. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, te njerëzit mundet me ekzistu një emër, ama shkon për stati me cilësin. Apo, u gjumë sa njëre ka emrin Abdullah, dhe nuk i ban se ishte Allahot. Sa njëre ka emrin Hasan, ama kitë pun t'i ka të këqia, se nëse Hasan i bje i mirë. Sa njëri për shemull e ka emrin, emër të lartë e ka, apo, pe emrave të zëtë i kanë huazun nga emrat e muslimanve. Por vepra e ti, cilësia e ti reale, a përkon dhe harmonizot me emrin? Jo, të di për në kajimi, kjo nuk vlen për Allahun. Gjdo emr i Allahut përputhët në mënyrë më të plot me cilësit e ti. Por qimë kër Allahut gjela e ka emrin Rahman, kjo e ka veç emrin, a kjo zbatot në cilësin e Zotit? Jo, e ka Rahmet të madhë, nga se ka emrin Ar-Rahman, Rahim. Kër e ka emrin, a e ka veç emrin, apo kjo realizohet? Jo, kjo realizohet. Ghafur, falës, a falë a vetëm emrin e ka? Jo, falë. Falë. Sa për njërëzë për shemë dhe kanë emrin Abdul Ghafur, po kur s'falë? Rob i ati shka falë, ama nuk falë. Ekshtu me rabë. Thot i me në kajim e gjëzije, regula e katërt, ka mundësi njëri ju me pas një emr, ajo nuk përstatët. Andaj për shemë, Muhamedi a.s. dhe zërë, të shikonin më të qartë se si do këtë jëtë e robi. Për shemë, emri Muhammed, Muhammed, qëfar do me thonë? Muhammed ka ardhë, emrë të sinë e kanë njoftë arabët me ta, dhe sa në Kur'an ka ardhë, se në Injil ka ardhë Ahmed. Dhe për mësame ka posë emrin edhe Ahmed, nga se rrjedhë nga një etimologi, dhe ajo është haja, mimi edhe deli. Këto të rishonja, që ka do me thonë? Lëvdat, lëvdrues, i lëvdruar. Tani, a përputhët emri Muhammedit me veprat e ti? Po, vëzër. Nga se Muhammedi e lëvdron Allahun dhe Allahu e lëvdron ata. Pra, emri ti, Muhammed, është përputhje me cilësin e ti. Po, sa ka do tjerë që i kanë emra Muhammeda? Ama veprat i kanë sikur ato të cilat janë kundër Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. A do të di bënë kajmë el-Gjozije, regulli i katërt. Çdo emër i Zotit përputhet me cilësitë e tij, dhe ai e ka të plotë ata. Ndërsa të njerëzit mund të mendojnë e kundërta, që mund të pasë emrin me një kuptim, por veprat i ka ndryshme. Andaj ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka nxitur në emra të mirë në kuptimin e optimizmit. Ka thonë, cilësoni apo emërtoni njerëzit me emra të mirë, gjem të juve, e vlat të juve, nga se njeriu ka hise nga emri vet. Njeriu ka hise nga një emri i vet. Ibn Qayyim el-Jauziye, kër e ka shpjeguar këtë hadith në Zadul Me'ad, thot, kjo shifët të shumë prej emrave të cilat i kanë pas disa prej sahabeve dhe disa prej mushrikve. Për shembull, ka dalë luftën e Bedrit Hamza me luftue me kanë me Utbe ibn Rabian, me Shejb ibn Rabia. Utbe do me thonë prag, Hamza pra do me thonë një loj trimërije dhe guximi shumë i lartë. nga se edhe është përputh me natyrën e ti. Aliu ka dalë radiallahu an, dhe ka dalë njani cilje ka pas prej kushërive për nga mësam El Harith. Këto ka ndalë kashi, kashi të treve. Thot i për nga një me gjëzije, emrat e këtyre i kanë mujtë emrat e këtyre. Njani ka pas për tim dhe emrin Shejbe, i Thim. Arab do njëherja ka nu emrin qudit që më djembet vetë. Ka dash me, i ka hingri e dishka. Për shembull, ka pas për emrave se që ka nu kelb, qen. E kërë kam bitë, pëse e kilon gjelita në emrin qen, ka thonë letitu të në këtë hasmit, si që shi i kinë qenit. Shtu e ka pas grije. Dhe kam pas emra. Për shembull, ka nonë emrin djallit, për shembull, Shejbe, i Thim. Ka thonë e të plakët, në të mëringi mu, mu thinje. E kështë të më ratë. Thot i për në kajim e gjëzije, nëse mediton mirë, njeri ju ka hi se pak nga, nga emri ti. Përveç dikan shka zdonë Allahu Gjellë Gjellalu, mu realizua emri, emri ti më përputhje me atë qka, qka nën kupton prej emrit. Andër regula e 4, thot i për në kajimi, në emrat e Allahut, pra ideja kësa e regullet cila është dhezër. Nuk ka në emrat e Allahut thad diqka. Po aje ka emra, ma kësë kup, nën kupton kur gjo? Jësë ka. Emri Zotit e ka rolin e vetë. Po shem emri Allahu Gjelluala El Basit. El Basit dhe më thana i cili e shtrin diqka. Shtrin diqka. A realizohet kjo vëzën në univers? Po, shiko sa e ka shtri tokën gjane gat. Shiko sa e ka shtri qilën gjane gat. Shiko kur e bje shijun qishe shtrin zoti jonë të bare kjo vëtale. Para më me na e pru me hujum neve. Para më rret me shlu shijun kështu me tonelatë qka i kajën në veti. Po ja Allah e bje pika pika. Se qka i thënë? Këta i thënë bast. Nga dalë gadalë me të zbrit tije. Apo, djetarë kanë thonë, pre emrit Allahut El Bast është kur t'i gëzohësh. Ta zgjeron gjoksin. Pre emrave të Allahut është El Kabil, a i cili e shtrëngon, kur duhet me shtrëngu. E ki pakur njerë ngushtohet gjoksi, pini fjale, pini gjesti, pini ndodhije, pini njarje. Ngushtohet gjoksi, thu subhanallah, ki gjoks më kur s'ka mu qelë. Ama vjene emri tjetër i Allahut dhe prap qelët. Njerëzve po, ju vdes dikush, ngushtohet gjoksat, pra, mirë po njeri nuk mundet me dal nga emrat dhe cilësit Allahu te bareke ve teala. Nuk mundet me dal nga emrat dhe cilësit Allahu te bareke ve teala. Rregulli 5 të ndëruar vezë thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, "An al-ism min asma'ihi lahu dalalat." Kjo rregull kërkon vëmendje pak të shtuar, unë do të mundona skajshmërisht me e thjeshtue, nëse nuk muj me e thjeshtue, është prej mangësisë time, e nëse unë e thjeshtoj e nuk kuptohet, atëherë ka nevojë për meu. Për së vitër e ndër më shumë. Thotim në kajim e lëgjuzije, regulli 5. Emri i Allahot, pi emrave të ti, cili do qoftë, ka disa prej formave të argumentimit. Pra çdo emër ka forma se si argumenton. Delaletun ale dhati wasifeti bil mutabaka. Thot, çdo emër i Allahot argumenton për qenjen e ti. Për qenjen e ti. Wasifati bil mutabaka, dhe argumenton për një cilësi në mënyrë të plot, dhe argumenton për qenjen dhe cilësin në mënyrë të nënkuptimit, dhe argumenton për një sifat tjetër në formën e kujna të domosdoshmëris. E di tani të terma janë shumë të ngarkuar. Janë tri terme lezer. Mutabaka është të dhamun, edhe është luzum, që i bije. Çdo emër dhe zërë në dunja që ekziston i ka tre forma të argumentimit. E para, për qemë, kur themi neve shtëpi, çka në nënkupton? Kur themi neve shtëpi, çka në nënkupton? Themelët derin kul me gjithë murat komplet. Apo, kjo argumenton për shtëpi. Mbrenda këti termit mundet bu argumentu edhe me diçka tjetër. Cila është ajo? Por shembull, dritarët, dhoma, pajisjet, apo mobiljet, këto çka janë? Këto janë pjesë të shtëpisë. Dhe argumenton edhe për një kuptim tjetër, i cili kur thuhet nuk aludon drejt për drejt, ama nën kuptohet dhe domosdoshmërisht himrenda. Cila është ajo? Për shembull, kur thuhet shtëpi, shkon merra një herë tërësi. Në mrena fjallës shtëpi në nënkuptohet në formë të dhamun, qëfar? Pajisjet, apo tepiku, dritat, e kështu me radhë. Mirë, po kjo nuk shkon me njëherë. Po njëherë, kur thohet, për shembull, kur thuhet i njani kishë ndrejsh një shtëpi, a shkon njëherë me një të qëlimi, apo të murët? Të murënat, kjo më tabë ka. Termi në komplet kuptimi. dhomat, dritarja, paisjet hinë më vonë. Po është një kuptim tjetër i cili është pi për jashtë, dhe cila është ajo ndeja. Shemë, kur thot dikush shtëpia, a shkon me njerë emrit mendjat e ndeja? Që ti nejnë aty, fle aty? Jo. Po kësa i thojnë luzum, nën kuptohet. Apo, për shemë, mare për shemë, libri. Kur themi neve libri, qka nën kupton, me njerë shkon me njerë, apo kapaku i librit, kapaku i librit dhe fletat. Kjo kur thu libri, termi i parë i cili aludon është kapaku komplet si tërsi i libri. Mirë, çka nën kuptohet mesatarisht, cilat janë fletat? Cilat janë fletat? Nën kuptohet shkronjat. Dikush thotë, kadar son si përmena shkronjat. Ne vi themi kur e përmendën librin, hin fletat, hin shkronjat, hin ngjyra e zezë, këtë këto ngërthehen brenda fjalës. Mirë, prej për jashtë diçka. Kur themi fjala libër, çka nën kupton diçka, çka as ka të bëjë me materien, por nën kuptohet cila është leximi. A shkon menjat e leximi, nëse edhe pak më shumë e mediton? Po. Thotë Ibn Qayimi, emrat e Allahut janë çështo. Këto emrat e Allahut xhallahu ala janë një emër nën kupton për çënje, për sifat dhe për atë çka nën kuptohet dhe atë e cila nën kuptohet prej për jashtë. Ta mola një shemë. Emri Allahu Gjellaluhu Rahman. Kur shkon fjala e unë Rahman, gjëja e parë që ka shkon dërmen, cila është një qenje e madhe, e cila është e cilësuar me Rahmet. Një qenje e madhe, e cila është e cilësuar me Rahmet. Mirë po, shka në kuptohet kur thu Rahman, se nuk mundet mu kon Rahman pa u kon i gjallaj. Mirë po ti kur e nënkuptove sa i është i gjallë, se s'munë t'i vdekë ti mu kanë Rahman. Po në fjallën Rahman nuk shkru një gjallë. Ku është nënkuptohet? Apo nënkuptohet? Dhe gjithashtu prej për jashtë, që ka nënkuptohet? Se më shironaj. I mën ka imi dhëtë, gjithdo emër i Zotit në qëto trija vjen dhe përfshijet. Këto vlezër, qëto trija kanë më në arë shpesh kur të folmi për emrin Allah. Për shemë, Allahu Gjelluala ka emrin Allah, dhe thamë du me thonë ilah. Ilah du me thonë i adhuruar, i madhë, ajnë nga të cilin njerëzit hutohen. Kur themi neve ilah, Allah, qëka në kupton? Këjtë emrat Allah në kupton. Andaj për shemë themi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Gafur, Allahu Alim. Emri Allah është emri më i përveçëm i Zotit, i cili gjithë përfshin krejt emrat Allahu te bareke ve teala. Emri Allah përfshin Rahman, përfshin Rahim, përfshin Alim. Po ti kur thu Allah, këto qërat si përmen, nën kuptohet. Sa i smut mu kanë Allah, pa u kanë i dishëm. Smut mu kanë Zot. Andë përshim Allahu Gjellole ka përmen, kër ja u ka nënshmu e putat Arabve, ka thënë, elehum e dhenu një smahu në biha. U ka thënë, ju që ja adhëroni putat, shirkë që i kanë bënë Allahu Gjellole me urtak, ka thënë, anin ato, anin, ato i këpëshim e kanë formu një gurë dhe kanë adhuruë. Allahu, kur ka dosh, mi ju ka dhu se kjo nuk o Zot. Qka? Ka thënë, anin kjo? Jo. A ka bëtsh, a mundet me të godit, ose prej fjallës Zot, qka në kuptan, në tërshë mërish njeri, kur i thot dikujt Zot, i fort është, banë me ti qka duhe. Allahu që thot, ki guri, a mundet me banë me ti qka duhe? Jo, bidja e kundër ta, ti banë me ta qka dush. Pra janë disa cilësi vlezër, të cilat nën kuptohen. Këto i ka nda djetarët në tri pika. E para, emri, kur thuhet, nën kupton tërsien. Më zbim tani shembu, ka shumë shembuj, e përmendëm shtëpien, e përmendëm librin, mund të përmendim për shembu tavolinën. Në neve për shembu, kur themi tavolin, qka të shkon menja? Forma e tavolinës. Nën kuptohet, qka nën kuptohet? Qka nën kuptohet? Se kjo rrinë kam, apo mbajtëse. Çka nuk kuptohet edhe diçka edhe më shumë druri. Nuk kuptohet druri. Çetë diçka që nuk kuptohet ndeja mbi ta, vendosja e gjërave mbi ta. Këto këto vëzër janë në gjuhën e dietarëve, kuptimi dhe nën kuptimi. Kuptimi dhe nën kuptimi. Për shembull thot Allahu xhelan Kur'an. Aqimus salata wa atuz zakata. Falni namazin dhe jepni zakatin. Falni namazin dhe jepni zakatin. Kur thot Allahu falni namazin, çka do të thonë? Urdhër. Falë namazin. Nëse thot dikush për shembull, a shkruan dikun Kur'an se është haram me la namazin? A shkruan dikun Kur'an që thot Allahu xhala haram e keni me la namazin? Nuk shkruan vëzër. Nuk shkruan. Po pse thonë dietart? Thojnë e kena nën kuptuar nga fjala e Allahut falë namazin. A e kuptove? Allahu falë namazin. Kur kun më nuk thot haram e keni me la? Pse? Sepse kur thash urdhër, dije që mos e le. Dije që mos e le. Për shembull, kur ti e dërgon dikon me ta kryer një punë, ose fëmijës tani thu, "Çu bënë çeta?" A ka drejtaj me thon? Shele, a deshte ti me më thonë se zban mës me baket puna? Ja, këllo garitë më prej taljes me folësin, apo? Po i thu, s'ki nevoj ti me më thonë ti kështu mu, unë thash ban edhe u kri. Pra, nën kuptohet që zban me lan urdhin. Andaj vëzën, në Kur'an, krejt ajo puna ulemave, nëse dikush mërët nështë edhe se ka kuptu qartë, krejt puna ulemave, vëzër, prej asoj që ka dalot alimi, me jo alimin, janë qëto tri pika. Kur kuptohet, kur nën kuptohet, çka nën kuptohet. Kjo është puna e dietarëve. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah se emrat e cilësit Allahu te barekehu te nën kuptohen me emrin si tërsi dhe nën kuptohet me të dhëmun, përfshihet një pjesë e domethënies dhe përfshihet diçka e cila është prej jashtë, e cila është prej përjashtë. Kjo është rregulli i 5 që ne ka pru Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Rregulli i 6, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, an asma'uhu al-husna leha i tibaran. Emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala ndahen në dy kande dhe prizma nga të cilat shikohen. I tibaru min hajthu dhat wa i tibaru min hajthu sifat, fe hia bi i tibari l'awel mutaradife wa bi i tibari thani mutabajina. Edhe kjo regullë është shumë rëndësi. Thot i mën kajimi, regullë e 6, emra të Allahu ndahen në dy prizma. Prizmi i parë që ka të baje me qenjen dhe prizmi i cili ka të baje me cilësimin. Për shemë, për me kuptu këta, do të këthejmë pak një histori të Gjehm ibn Safuani. Gjehm ibn Safuani ka muhu emra dhe cilësit Allahu të bare kjo e tala. A i ka thonë kështu, Allahu s'ka asni cilësi. Kërë kanë pytë pse, ka thonë kështu, nësa ajo është Rahman, Rahim, Gafur, Semir, Basir, ha, Selam, Muhajmin, këtë këto emrat Allahu Gjellë Gjellaluhu, ka thonë kjo i bjesë ajo shumë zota. Nëse gjithë si du të me argumentu për një qenje dveçan. Edhe këtu ka fillu fesadi i filozofis i cila ka hyje të muslimat. Tho di më në kaj me gjëzije. Për me kuptu këtë pik, emrë dhe si të Allahu ndohën dy pika. Pika e parë sa i përket qenjes. Por qenjë, kërë thejnë ana Rahman, Rahim, Gafur, Alim, për këtë në të fol për një qenje. Për një qenje në të fol. Dhe ajo është Allahu Gjellu Ala i cili është edhe Rahman, edhe Rahim, edhe Semih, edhe Basir, eksumera. Mirë po, këto emra, nëse i shikojnë nga ana e cilësive, argumentojnë për nja, nga se ka grup tjetër e cila ka thonë, këshyre, Semih dëgjues, Basir. Rahman mëshirues. Këto këte kanë një kuptim. Këto këte kanë një kuptim. Cilat e kanë Allah. Ka dhe zër grupe e caktuar, e cila thot, kur ta lexoni Kur'an, Alim do me thonë Allah. Kur ta lexoni për shembull Basir do me thonë Allah. Duke hik pi Gjehmit. A do të thashë Sheikhul Islam Taimie, njerëzit duke hik pi Gjehmit kanë kriju me dhejbe tjera. Duke mos më mujt me majt mesin. A dhe thot edhe kjo është e keqja kur njeri ju sprovohet me një fitne, pasaj të dash me dal pi fitnes, bje një tjetër. Bje një tjetër. Andaj Sheikhul Islam Taimie e komendimin se frankcionet janë krijuar si ikje për njëra tjetërës. Si ikje për njëra tjetërës. Tani, thot, regulli gjatë shfar thot, emrat Allahut janë dikonde. Emrat Allahut janë dikonde. E para është për qenjen. Pra Allahu gjelua ka një qenje. Kjo qenje cilësohet me shumë cilësi. Kjo qenje cilësohet me shumë cilësi. Mirë po, këto cilësit janë të ndara njëra për tjetërës. Që do me thonë, kur ti thu Allahu është i dishëm, dalon për kur të thu ishë Allahu e i fort. A dalon, dalon. Mirë po, dy emrat janë të folë për një qenje. Janë të folë për një qenje. Andë do të dimë në kaj me gjëzije, regula e 6, emrat dhe cilësit Allahu Gjellola da në dikande, kandi i par qenja e cila është një gjithmonë, Allahu, e kul hu Allahu, ehad, Allahu samed. Thuaj është Allahu një. E ky njishi, Zoti unë të bare kjo e tali cili shka artak, cilësohet pasaj me shumë cilësi. Regulli 7, të di bënkajim El Gjauzije, enne ma jutlaku alejhi fi babil esma i wasifat, tawqifiyun, wa ma jutlaku alejhi min e akhbar, la je gjibu enjekune tawqifiyen, kel kadimi, والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع ذكر رجل أشتاط ذا مكتاب برفندوينا كمسلم قال كوينا كريت ما من يفان رجل أشتاط ذا من قيمي كور فليتت بر أمرات إذا تلسيت أزوتت أش تشتيا توقيفية توقيفية كذا ما ثان vakëf. A i thëna edhe vakëf një pasuritës në tje ndalë dhe thu, asë nuk është e imja, asë e kërkujna, po vakëf. Qëka do më dhamë vakëf? Kejt e përdorin, e kërkujna nuk ka. Krejt e përdorin, e kërkujna nuk ka. E kujna a? Është e muslimanve. Por asë njërit prej tina. E kërptove? Sigur gjamit. Allahu Gjellewale ka përkacu gjamit të gvedvetja, ndërsa atësët e mirëmbajnë gjamien, janë kujdestarë. Të përkohshëm. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyni, emrat dhe cilësitë të Allahut janë sikur vakufi. Çka e ka për qëllim? Se nuk lejohet me to, në to, me fol pimenës. Patjetër e kemi pas tekst. Që nëse thot dikush, pse Allahu e ka emrin Rahman? A e keni shpik ju? A e keni ndje ju? A ju ka ardhë juve hamendësim? Themi jo. Ka ardhë tekst për Allahut në Kur'an, shpallje Zotit Ar-Rahman, Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ta një dhëti më nga ime gjëzije, gjdo emër dhe cilësi e Zotit, do e mos duhet me pas tekst për ata. Me pas tekst. Pra pa tjetër me thanë Allah, une e kam këtë cilësi. Ti zgudzon me thanë prej vetës. Pas e thotë, dhe ma jutlaku alejhimin e akhbar, e kur folet për Zotin aspektin e lajmrimit, nuk është kusht me than me citat. Nuk është kusht me da me than me citat. Sikur për shembull emri Allahut El Qadim. Njëra prej emrave më të diskutuar në emrat e Allahut Xhelel Xhelaluhu është emri Allahut El Qadim. El Qadim vëzër të parë që ka e kanë përdorë janë filozofat. Mirë po Shejhul Islam Ibn Tejmije në debatë si për me ta e ka përdor njëtin emër. Ibn Qayyim el-Juzeyni ka një kapitull të veçantë ku e shpjegon pse Ibn Tejmija e ka përdor emrin për Zotin, i cili për shembull nuk ka ardhur në Kur'an, mirë po kur ka folur me filozofët e ka përdor ata dhe ka pas për qëllim Allahun, këtë e shpjegon. Sepse lejohet për Allahun me fol në aspektin e lajmit, kur të folsh për ta dhe nuk e ti cilësue, nuk e tu e përshkujtën e emër, lejohet këtu me fol ma gjanë. Sikur për shembull El Qadim. El Qadim në gjuhën shqipe domthon përdoret i lashti, i vjetër, por kjo nuk është për qëllim me këtë emër. Ata e kanë për qëllim El Qadim filozofat, i cili tepta është i pari. Ishte i pari. Mirë, Ibn Qayyim el-Juzeyni thot lejohet me e përdor në kuptimin e pa fillimit. A e kuptohet? Lejohet me përdorë si lajmë. Për mu morë vesh me filozofat, mi thonë El Qadim dhe e ki për qëllim a i cili s'ka pas fillim i pari, nga se është qështja e lajmit. Apo si kur përshemi thamë kur flasim për eksistencen, këta e ka përsërit nga se kjo është meselë shumë rëndësi. Përshemi a lejohet me thonë dikush kështu në aspektin e lajmit, unë e du Allahun shumë. Kjo lajmë ti lajmëron për vetë vetin, çfarë ndjen në raport me Allahun te bareke ve teala. Nëse thot dikush, ku e morë këtë drejt? A shkruan Kur'an, çështo që juve lejohet me thon, unë e dua Allahun shumë. Jo, nuk shkruan kërkon. Por ti e të fort për lajm. A e kuptove tani? Po ti e të lajmru diçka për Zotin te bareke ve teala, nuk je të cilçu. Për shembull, plot për njerëzve kur flasin për Allahun nga padituria për emrin dhe cilësitë të Allahut te bareke ve teala, donjëherë shprehen me gjëra të cilat për shembull ato nuk janë cilësitë Zotit, por ai don me shpreh një lloj dashnie, një lloj se atë se e do shumë dhe e cilëson Allahun me diçka, ajo mbartet në kaptimin e lajmërimit. Apo mbartet në kaptinën e lajmërimit dhe njoftimit. Dhe hadha faslu al-khitabi, thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, me këtë ndarje e gjikojna çështjen, a lejohet me fol me Allahun, për Allahun me mendje apo jo? A lejohet me fol për Allahun me mendje apo jo? Cila është ndarja? Kur të flasna për emra dhe cilësi, mendja s'ka mundësi me hy këtu. Ndërsa kur të lajmërosh, kur të folsh, kur të shprehësh ndjenja për ta, lejohet me fol me diçka e cila s'ka arë në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo vlen vetëm kur don ti mu me u shpreh. Dhe kjo është kaptinë e gjan. E sillim një shembull e cila vlen për disa prej gjërave të cilat i përdorin njerëzit. Ndoshta është ajo më e mira mu ju largu. Mirë, po kur ti e disinimin e njeriu, s'ka gjykim mbi to. Për shembull, prej pyetjeve të cilat parashtrohen dhe përdoren te njerëzit është, për shembull, kur dikush e respekton dikan si hoxha, dietar, njëri më i madh e kështu me radhë, dhe në debat të sipër i thot dikujna, kur të folsh ti me ta, dush me pas avdes. Këni dëgju këta. Kur do dikush, për shembull, ti dush me pas avdes kur fol për ta. Dhe dikush këta e merr si ibadet. Që më thot, kadal, se tash ti e te prove se abdesi mirët për Allah. E ti, nuk është për cilim. Dhe cilimi këti njeri ju të cilin thot, ti dush me pas abdes kërë të folesh për ta. Qëka e ka për cilim? Shme ka një pastër kërë të folesh për ta. E ka për cilim, kadal. Aja është autoritet, ti dush me pas pastërti, mës ta akuzojsh diçka, e kësë më rad. Mirë po shpreja, edhe pse është abdesi për Allahum, apo abdesi mirët për namaz. Mirë po na e dim qka po do të ky. Ne e din qka po do të ki. Andë të të i bënkaj me lëgjëzije në shumë prej librave të ti. Kur njeve ja dim dikujt sinimin, shpreja i hedhët poshtë. Kur na dikujt ja dim sinimin, qka po do me thonaj, shpreja s'ka gjykim. Pse? Sepse Allahu gjykon mbi qka ki dash me thonë. Kjo dhe zër kaptin e madhe. Kjo edhe në iman, edhe në islam, edhe në kufër, edhe në shirkë. Ti qka i të dash me ba me këta, jo qka ke thonë me ta. Apo, a do kjo ka arë në shumë për shprej. Për shemë, e përmendëm surën El Bekara, ku thëtë Allahu te bareke ve teala, ja e juhe ledhine amenu, la te kulu ra'ina, wa kulu undhurna. Tha Allahu gjelë, oju të se të keni besuar, mos thuni ra'ina, po thuni undhurna. Tu di shprejet janë sinonime njëra tjetërës. Tu di shprejet janë sinonime njëra tjetërës. Sahabët, i thëshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshin mi thonë, këshyrëm. E i thëshin, ra'ina. Ra'ina është këshyrëm me kujdes. Mirë po, jehudit, ke shprejhje, ra'ina. Nga se du njëherë shprejhje, vlezër, për shemë, e këni pa disa shprejhje, dhe kjo është për rëzikut, për shemë, ka disa shprejhje, për shemë, edhe në shëriat, në gjuhë tjera, për shemë, në gjuhë arabi, ka disa shprejhje, në gjuhë tjera kuptohet diçka e shëmtuar. Apo, dhe dikush mundohet me i përdor terme shëriatike për me lujt me atë kuptimin i cili është në gjuhë tjetër. Jehudit e këshin bat njëjtën. Tani mos përdorim me banalizue ligjeratën. Plot për i termëve i dini, kur përdorën në gjuhën arabe, ajo është term i ndërshëm. Ajo në gjuhë tjetër kuptohet diçka e shëmtuar, dhe ki mundohet me përdorë në kuptimin e liksijës. Kjo rrezik, vëllazër. Dhe kjo talje me shprehjet shëriatike. Mirë po, për shembull, jehudit fjalën ra'ina, e cila është këshirëm, këshirëm me kujdes, e përdorëshin edhe për, se nëse kjo fjalë e aludon të qobani, të bariju. Dhe ata do njëherë e përdorëshin me pejgamberin sa më ra'ina, në kuptimin qobani jonë. Qobani jonë. Dhe kjo vlezër, kjo smunje, egziston të plot njerëzit. I bajnë ato në mezveti do shifra, duke me ndu se përshemë po folim me terma për miranu njerëzit. Allahu Gjellewala ka përmend se të folurit tinza, e që në Imam Nevawi e ka shpjegu edhe të folurit me gjëra të cilat janë enigmë. Ja bo, për shembull, nuk lejo dhe zë me folë mesin e njerëzve, apo edhe në shoqëri, apo edhe ku je, ku ka disa njerëz ti gjunë shifra dikujna. Dhe me, ti umorën vesh, pse? Zë kjo i ranon njerëzit. Ndë e është ndaluar në shëriat me folë me një gjuhë, nëse nuk e kuptojnë pranishmit. Ku e diti nëse ti e të ofendu ata? Do valla e unë të mi. Ti që ka kinë një jetë, ajo që ka lijet për shtypja më rëndësi. Andaj jehudit, ra'ina, e përdorëshin qobani jonë. Dhe me ki i poshtri. Sahabët e përdorëshin me që këtë qëllim? Jo, hasha. Allahu e din të këta se ata nuk e përdorin për këtë qëllim. Mirë po tha, mos thuni ra'ina, thuni në shprejtje, unë dhurna. Unë dhurna, pse? Nga se lihet me u këtë kuptua. Nga kjo ajet, djetarë kanë dhirë, edhe i përnkajme gjëzi e thotë, se edhe faslu l'khitabi fi mes'eleti esmaihi, kjo është vija prejrëse në emrat dhe cilësitë Allahut, dhe me këta e përfundojna, lejohet kur të folsh për Allahun, kur nuk jetë e cilësu dhe nuk jetë e përshkrujt me do një emër, kjo më e gjanë. Si kur për shembull, ekziston, i pari pa fillim, ajo është diçka, e kështu me radhë, rri vetë, elka imbi nefsihi, s'ka nevoj për kërkan, edhe nëse këto s'kan ardhë, kështu citat i prejer në Kur'an, lejohet me folë me to, nëse ti e t'u lemru për Allahun te bareke ve teala, dërsa kur ta cilësojsh, pa tjetër e ki me pas, ajet, ose hadith nga pejgamberi jon, sallallahu aleyhi sallem, neve na kanë bejt edhe regullat e tjera, deri në regullat 20 të ka përmendi më kaime gjuzije, në me ka që përfundojnë e lusmi Allahun të barë e kjo vëtala, që Zotë Jon Gjellë Gjellat në mundësën mi kuptu këto regulla, me izbatu ato në leximin e Kur'an dhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallaluhu na mundson mi kuptu emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala, me i besu ato, me pas bindje në ato, me jetunën hijen e tyre, elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallaluhu na mundson me kuptu Islamin që ka kuptu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka kuptu Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhum wa ardahum, elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallaluhu na jep bereqet në veprat tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.